tunamaliza sasa kitabu. Wal mukhalifuna fi dhalika anwa'u, wenye kukhalifu katika haya mambo makubwa mawili ni aina zifuatazo. Tazama, fa ashadduhum mukhalafatan man khalafa fil jami'. Alafu jione wewe umekhalif hii la ilaha illa Allah au hujakhalif. Tunaelewana? Babako amekhalif au hajakhalif? Shangaza amekhalif au hajakhalif? Jirani amekhalif au hajakhalif? Tazama haya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, aliyekhalif kuliko wote ni yule aliyekhalif katika mambo yote yafuatayo. Lakini wa kwanza akasema, au wa pili baada yule aliyekhalif katika hizi aina zote, wa minan nasi man abada Allah wahdahu walam yunkir ash-shirka walam yuadi ahlahu. Katika watu kuna naye muabudu Allah pekee wala hagusi shirki, lakini haikemei shirki na hawafanyii uadui wa shirikina. Wewe unaikemea na unawafanyia uadui wa shirikina? Naam. Wa minan nasi, huyu ni mukhalafa wa kwanza, ukiacha yule ambaye amekhalifu katika zote. Mukhalafa wa kwanza, man abada Allah wahdahu, ndio anamwabudu Allah pekee, anaswali, anafunga, tena sio kwa ria, kwa ajili ya Allah, anatoa sadaka kwa ajili ya Allah, anasoma kwa ajili ya Allah, lakini hakemei shirki wala hawafanyii uadui wa shirikina. Upo huyo? Kwa jitazame, inawezekana mtu anafanya shirki, anafanya tauhid, lakini kuikemea shirki na kuwa na uadui na washirikina, hataki vita. Wa minhum man aadahu, na miongoni mwao kuna anayefanya ibada na akawafanyia uadui washirikina, wala mkafiru, lakini kuitakidi kwamba ni makafiri. Uislamu wenzetu, Uislamu wenzani, wanaabudu makaburi, wanamuita Abdul Qadir al-Jailani usiku na mchana, wanatabaraka kwenye kaburi lake, wanakwenda wanajigaragaza huko baadhi ya misimu, misimu ya Dhulhijja na misimu mingineyo, wanakwenda makaburini kuomba. Ndo hao wanafuga majini, wanayatumia katika shiriki. Ndo hao wanatumia silaha ya majini ili kuwadhuru wanadamu wenzao. Ndo hao. Mtu anasema watajijua na mambo yao, lakini kuitakini makafiri, usiseme hivyo. La, tunaelewana? Kwa hiyo wanatakiwa uitakidi ya kwamba yeyote anayefanya hivi anakuwa ni kafiru billahi adhim. Kama alikuwa ndani ya Uislamu, tunatakiwa tutazame zile dhawabit, alinganiwe, aelimishwe, abainishiwe, tena kwa tahlil na tahrir, kwa tauhid na taghlid kwa shiriki, kwa kukaza na sio kwa ulaini. Tunaelewana? Kulifanya jambo hili ni kubwa, ndo asili. Sisi tutaungana au tutaachana kwa ajili ya hili, basi. Hatujaungana kwenye tauhidi bwana, maasalam, shughuli zako, harusi yako, misiba yako na nini, kila mmoja ajue njia yake. Ndiyo kwa Nabi Ibrahim alayhi salamu alifanyaje? Inni dhahibun ila rabbi madha sayahdin, hakika mimi naelekea kwa Mola wangu, mimi ataniongoza. Anatoka, anaachana na wazee na familia, kwa sababu wamekataa tauhid, wanamvuta kwenye shiriki. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa hiyo huu ndo msingi wa kwanza tunatakiwa tuwe nao. Waminhum man aadahu wala miyukafiru, maitakidi kama wale ni makafiri. Waminhum man lam yuhibba tauhid, na miongoni mwao kuna mtu haipendi tauhid, yani yupo tu, wala miyubghidhu, wala haichuki tauhid, anaipenda waichuki, hajulikani. Yeye kiadhiniwa swala anaweza kwenda, baada ya swala akatoka au kadha, yuko hivyo, lakini mapenzi ya kweli kwa tauhid, na miongoni mwa sehemu yanakodhiri mapenzi ya tauhid, anta ta'allamahu, ukiwa unaipenda tauhidi utaisoma, kwa sababu katika zile shuruti za la ilaha illa Allah, al-ilm wal yaqin wal qabul wal inqiyad fadl ma'qul was-sidq was-sidq wal ikhlas wa madha wal mahabba wafaqaka Allah lima ahabba mahifadhi, ndio mahifadhi ubeti wapi nataka mahifadhi العلم واليقين والقبول. رديني والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة. وفقك الله لما أحبه. العلم واليقين والقبول. إلي فانسا جوية لا إله إلا الله ييوتا نيبين لا إله إلا الله أيسومي أما أنت يوبو تنجي أزالي ويوبو تنيلوانا حاجة يكو سوما كابيسا na mwingine alisoma kaisha ana kumu mwingine akasoma mpaka ile juzu amma mwingine anajua ile msahafu kusoma wote vizuri mwanzo mwisho lakini hajui sehemu yoyote katika maana ya ile msahafu basi ukija kumwambia la ilaha illallah nitajie maana yake haielewi nini maana ya la ilaha illallah ah mungu mkubwa bwana eshadi nini maana la ilaha illallah mungu mkubwa ndo nini hajui ni muislamu ana miaka 70 60 50 nini maana la ilaha illallah mungu mkubwa bwana mungu ndo muweza bwana nitajie nguzo za la ilaha illallah atakwambia ni muislamu atakwambia ni swala tano ni kutoa zaka ni kufunga ni hija hizi ndo nguzo za la ilaha illallah wa muislamu hizi ndo nguzo za la ilaha illallah haelewi na ana miaka 45 50 60 mwanamume au mwanamke mpaka amekuwa bibi mwambie nitajie shurut za la ilaha illallah au nguzo za la ilaha illallah anatoa macho nini bwana vijana mliosoma sasa hivi bwana amueleweki nini la ilaha illallah amekuja nayo tangu nabii wa mwanzo mtume wa kwanza mpaka wa mwisho unasema vijana waliosoma sasa hivi la ilaha illallah ndo dawa ya mtume nabii Nuhu alayhi salam kama tulivyoona na mitume wote baada yake walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan amadha an i'budu Allah wajtanibu at-taghut unasema vijana wa leo hii ndio wamekuja nayo mitume tangu wa mwanzo mpaka wa mwisho fajalaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un na akajalia hilo ndio neno lenye kubakia nyuma yake nabii Ibrahim alayhi salam ili waislamu wote warejee kwa neno hilo wao nasema ni neno la juzi au vijana wa leo la muislamu mwanamume au mwanamke lazima ajue maana ya la ilaha illallah ajue nguzo za la ilaha illallah ajue sharti za la ilaha illallah ajue muktadhayati zake zote za la ilaha illallah hii haijalishi haijalishi mtu huyu ni mwanafunzi anayekaa sakan au ni kijana au ni mtu mzima ameajiri ameajiriwa ni bosi ni mdogo ni kilema ni mtu mzima ni kipofu vyovyote vile wavyo lazima aijue la ilaha illa Allah hii ndio inajulisha juu ya mahaba kwa miongoni mwa watu wenye mikhalafa kwa ukiona hawa ujue wako katika mukhalafa wameipoteza la ilaha illa Allah wamepoteza misingi miwili ya dini tumeelewana minhum man aada wa minhum man lam yuhibb at-tauhid wa lam yuhibb haipendi tauhidi wala haichiki na dalili kwamba haipendi haisomi tunaelewana ndugu zangu haipendi haisomi hatiri mkazo katika hilo hana mpango nayo na hapo hapo pia watu waliosoma wengine ni mashehe wengine wana jamia zao katika kulia zao wametoka jamia na kadha na vyeti vyao vingi lakini mapenzi juu ya la ilaha illallah na mawqifu ya kweli juu ya la ilaha illallah wako mbali hawaipendi hawaichukii basi yupo tu swala zake tano khalas maisha yanakwenda la ilaha illallah hajui kama ndo rasul umuri kulliha kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa rasul islam rasul umuri kulliha madha alislam kichwa cha mambo yote unayotakiwa kuyafanya kichwa chake ni uislamu wangapi wale khalifu wa kwanza ni khalifu nini wa kwanza ni khalifu nini ومن الناس من من من عبد الله وحده لا شريك له نعم ولم ينكر الشرك ولم يعادي أهله Ndiyo, tauhidi anayo, lakini shiriki haikemei, haichuki, na hafanyi wadui watu wa shiriki. Waminuhum, manaadahum, wala miyukafirhum. Anawafanyia wadui, lakini kuitakidi kwamba hawa ni makafiri, na hiki tendo chokifanya ni cha ushiriki, cha ukafiri. Haitakidi hivyo. Wawe Mayahudi au Manaswara, na mwingine anaweza akawaunga mkono hata shughuli zao za kikafiri, akawaaidi kwa mali au kwa uso wake na mambo kama hayo. Wamenu man kafara wa azama, na miongoni mwao kuna ambaye amewakufurisha, wazama annahu masabbatul lisalihin, akadai kwamba hiyo ni masabba kwa watu wema, ni kuwatukana watu wema. Annahu masabbatul lisalihin, anawakufurisha watu wa shirki, si ndio? Kafara ahla tauhid, bali huyu ni kinyume chake. Huyo anawakufurisha watu wa tauhid. Tunaelewana? Hadha kafara man ahla tauhid, anawakufurisha watu wa tauhid. Mnapolingania kama yasema makafiri tu hao, eh, mawahabi hao na wakadha, masufi wengi wanaitakidi hivyo. Akizidisha hapo, basi anaitakidi kwamba hawa ni makafiri. Hakuna Uislamu, hao ni makafiri tu. Lakini wazama annahu masabbatul lisalihin, akaza akadai kwamba ni kuwatukana watu wema. Mnapolingania katika tauhidi, ninyi mnawasema vibaya wazee wetu waliokufa, tulowazika kwenye makaburi haya mbele ya misikiti yetu hii. Mnasema tuyatoe makaburi, hii ni shiriki. Mnamsema vibaya Sheikh fulani alipokuwa analala msikitini, anakesha msikitini, ah, eti tufukue kaburi lake tumtoe. Allah salala. Mbona maajabu jamani, hii ni shirku billahi alazim. Haijalishi aliyesifa mbele, anaelekewa, anaeombwa, ni shekhe aliyekuwa na vilemba vitano na makanzu 10 anavaa kwa pamoja, au alikuwa anakaa msikitini watu wanabusu mikono yake na mambo mfano hayo. Hiyo haijalishi huyo au hilo, ni shirki. Mnafanya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na jambo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama utamfanya nabii rasulan nabiyan, shirki. Allah subhanahu wa ta'ala hajatoa idhini ipelekwe chembe katika haki za kuabudiwa kwake, si kwa rasulan mursalan wala kadhalika malakan kariman muqarrab, malaika aliye karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, kwa hiyo kuna ambaye anawatukana na kuwashambulia, yeye anaswali, anafunga, lakini ukiingania tauhidi kama hivi, ukapambana juu ya tauhidi, sema hawa makafiri hawa wanakufanyia uadui, au huyu anawatukana wazee wetu, ni mkhalif, amekhalif. Wa minhum man lam yubghid ash-shirka wa lam yuhibba, kuna ambaye shirika haichuki wala haipendi, bas yeye washirikina bwana, wazee majirani zetu bwana, ndio muda wao wa matunguli, bas walinganie, wachukia, anaishi nao, anakula nao, anakunywa nao, basi. Na mwingine mke wake anaenda anafuga majini, anajifunga irizi, nafanyaje bwana? Kila mtu ana mlango wake, ataingia peponi yote bwana, tu achane bwana, usinisumbue. Umeelewa? Kwa mmoja anafanya shiriki, mmoja anafanya ibada, khalas, hana mpango naye. Na wazee wake kama ni huko vijijini au sehemu nyingine, hana mpango na wazee wangu bwana, wale wale kwa shiriki wana usiseme, lakini ndio hivyo bwana, tafanyaje? Sawa, yuko nao wana shirikiana, haba hawabainishi, hachukii yale mambo wanayoyafanya, na wao wakajua kwamba mambo yetu tunayofanya yanachukiwa na kijana wetu. Man lam yubghid ash-shirka, lam yubghid ash-shirka wa lam yuhibbahu, wa minhum man lam ya'rif ash-shirk, na wapo ambaye haiji shirki wala myunkir wala haikemei. Ukimwambia nini shirki, haelewi shirki, kwamba ni kujalia sawa kati ya Allah na kiumbe, au kumpa haki kiumbe haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, haelewi shirki katika rububia, haelewi shirki katika uluhia, haelewi shirki katika asmaa wa sifati, haelewi shirki hizi ambazo zinaendelea, au shirkun khafi, shirki zilizofichikana haelewi alizofananisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na an-namla as-sauda ala as-sakhrati as-sauda fi dhulmati, ikiwa ni mdudu chungu mweusi na yuko jabali juu ya jabali jeusi tena katika kipande cha giza katikati ya usiku, namna ambapo kuna shida ya kumuona. Kwa kuna watu hawajui shirki, tunaelewana, shirkun akbar wala shirkun asghar, haelewi, haelewi mtu shirki hiyo, tunaelewana. Na aina za shirki, kuna mtu haelewi aina za shirki na yeye yupo anaishi katika Uislamu, huu ni mukhalafa, tunaelewana. Ukiwa hivyo fahamu umekhalif, umekosea katika tauhid. Na mzazi wako akiwa hivyo fahamu amekosea. Kimuuliza mzazi, nini maana ya shirki? Shirki si matunguli yale, eh? Kwa hiyo yule anayekaa akamuita Abdul Qadir al-Jilan au akamuita Muhammad am Nusur, Muhammad an-Nusur katika kadhia hii, mtume wangu wewe, huyu hajafanya shirki, shirki matunguli yale. Kwa hiyo akiwa anafanya hivyo mzazi wako, fahamu amekhalif, hajajua tauhidi ni nini na shirki ni nini. Wa minhum man lam ya'rif at-tauhid wa lam yunkir, kuna ambaye hajui tauhid wala ikatazi, haijui wala haikemei, huyo amekhalif pia amekosea. Wa minhum wa huwa ashaddu al-anwa' khatara, na mwingoni mwao ni huyu ana hatari kubwa kuliko wote. Man amila bit-tauhid, ameijua tauhid, anaifanyia kazi tauhid, lakini lam ya'rif qadrahu, lakini hajui thamani yake, hajui thamani ya tauhid. Ayuha al-ikhwa, hajui kama la ilaha illa Allah ndo miftahul janna wa miftahul wal miftahu la budda lahu min ish, la budda lahu min ish, min hakuna budi, lazima kuwe na meno. Kila ufunguo unakuwa na meno, na ufunguo na meno hayo ndio hizi muktadhati za la ilaha illa Allah, tunaelewana. Kwa hiyo huyu anaifanyia kazi tauhid, lakini hajui thamani yake, hajui kwamba tauhid ndio mwanzo wa Uislamu, ndio mwisho wa Uislamu. Yaani mtu anaingia katika Uislamu kwa la ilaha illa Allah na anatoka kwa kufuru la ilaha illa Allah, na mtu ibada yake ya mwanzo inatakiwa iwe ni la ilaha illa Allah, atamke kalimatu tauhid, na mwisho ibada yake ya mwisho, man kana akhiru kalami la ilaha illa Allah madha dakhala aljanna, yule ambaye neno lake la mwisho likiwa ni la ilaha illa Allah ataingia peponi. Hajulikani hiyo. Kwa hiyo hajui thamani ya tauhid, wala myubghidh man tarakahu, na ndo maana hamchukii anayeacha tauhid, wala myukaffirhum, pia hawakufurishi wanaoiacha tauhid. Basi wa minhum man taraka shirka, na miongoni mwao kuna mtu ameacha shirki kweli, hafanyi wakariha unaka karahika akaichukia, walam yaarif qadrahu, lakini hajui nafasi ya shirki, ubaya wake na uovu wake. Walam yuad ahlahu, na hawafanyii uadui watu wa shirki. Walam yukafirhum, na hawakufurishi wote. Wa haulai, na hawa wote waliotajwa hapa juu. Kad khalafu ma jaat bihi al-anbiya'u, wamekhalifu kile walichokuja nacho manabii. Min dini Allahi subhanahu wa ta'ala, katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayran, wa barakallahu fil jami'.